Og nå har vi gleden av å kunne presentere våre lyttere for en gal mann. Velkommen til studio, Erik Andersen. Karsten Dahl. Som dere hørte, gal mann.